Radio 1. Renze Klamer. Oekraïne staat op de rand van een oorlog met Rusland. Premier Rutte en minister Hoekstra reizen binnenkort af naar Oekraïne. Maar ja, wat kunnen wij als Nederland nou daadwerkelijk betekenen in zo'n conflict? Dat en meer, want ja, we volgen natuurlijk ook alles wat er naar buiten komt naar aanleiding van de boze aflevering over The Voice. Zometeen in één vandaag. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur met Kirsten Klomp. Bijna 90% van het personeel in gevangenissen en inrichtingen komt in aanraking met intimidatie. Dat blijkt uit een onderzoek van vakbond FNV onder 1800 werknemers in de justitiële inrichtingen. Bijna driekwart van het personeel in de inrichtingen heeft het idee dat agressie en intimidatie door gevangenen toeneemt. Het gaat dan bijvoorbeeld om scheldpartijen en dreigementen. 1 op de 3 werknemers heeft hier wekelijks mee te maken. Minister voor Rechtsbescherming Frank Weerwind kan zich de toenemende agressie goed voorstellen. Ik denk dat je dat kan relateren aan de samenleving zelf die steeds harder wordt. En dat uit zich ook in het klimaat hier onder de gedetineerden. Weerwind zegt te gaan werken aan een oplossing. Er is weer een record aantal positieve coronatesten gemeld bij het RIVM. Het zijn er bijna 40.000. Waarschijnlijk waren het er nog veel meer, want de afgelopen dagen waren er zoveel positieve uitslagen dat de aantallen niet verwerkt konden worden, zegt het RIVM tegen het ANP. In 3 dagen tijd werden 27.000 meldingen niet geregistreerd. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft nog steeds afnemen. Het zijn er nu ruim 1100, het laagste aantal in maanden. Daarvan liggen 290 patiënten op de IC's. De laatste keer dat dat aantal onder de 300 kwam, was begin november. De enige PVV'er in het Europees Parlement stapt over naar Forum voor Democratie. Marcel de Graaf kan zich niet meer vinden in het PVV-standpunt over corona. Hij noemt Forum de enige partij die inziet dat we niet te maken hebben met een pandemie of een covid-crisis. De vorige paus heeft, toen hij nog bisschop in München was, niet opgetreden tegen 4 geestelijken die zich in zijn bisdom schuldig hadden gemaakt aan seksueel misbruik. Dat zegt een Duits advocatenkantoor dat onderzoek deed naar misbruik binnen de katholieke kerk. Benedictus, van nu 94, zegt dat hij niet wist van deze gevallen. Roel Boomstra is voor de 3de keer wereldkampioen dammen geworden. Hij versloeg de Russische titelhouder Alexander Schwartzman in de tiebreak en kwam zo op een beslissende 3-0 voorsprong. De 28-jarige Nederlander won de wereldtitel bij het dammen ook al in 2019 en 2016. Coalitiepartijen VVD en D66 sluiten een 2G-beleid nog niet uit. Daarbij zouden alleen mensen die gevaccineerd of genezen zijn van corona toegang krijgen tot bepaalde locaties. Het is nu nog niet aan de orde, maar in de toekomst zou het volgens de partijen een mogelijkheid kunnen zijn om de samenleving meer open te houden. De partijen kregen in het coronadebat in de Tweede Kamer kritiek van veel oppositiepartijen, zegt verslaggever Roel Bolsius. Nou, een deel van de Kamer die blijft uitgesproken kritisch tegen dat plan. Zeker na het rapport van vorige week dat 2G of 3G nu nauwelijks effect heeft op het aantal besmettingen. De beslissing zal vandaag niet vallen, maar het is nog zeker niet van tafel dat 2G. Volgens D66 en de VVD zou 2G goed kunnen werken om de druk op de zorg te verminderen. Voetballer Rai Vloed komt voorlopig niet meer in actie voor zijn club Heracles. Deze week ontstond er veel commotie toen hij inviel tegen NEC. Vloed was 2 maanden geleden betrokken bij een aanrijding waarbij een jongen van 4 om het leven kwam. Hij had te veel gedronken. In afwachting van zijn rechtszaak mocht hij van Heracles weer voetballen. Maar na afloop wachten zo'n 60 Heracles-supporters de spelersbus op. De club hoopt dat de rust weer terugkeert door Vloed uit de selectie te zetten. Hij mag nog wel meetrainen. Het weer, geregeld zon, maar vooral in het noorden en oosten ook buien. Soms met hagel of natte sneeuw. Het is 1 graad of 5, maar door de gure noordwestenwind voelt het wat kouder aan. Morgen bewolkt met soms een bui en het wordt dan zo'n 6 graden. Wij dan staan bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? Nou, het aantal files valt wel mee. De meeste files staan in de Randstad. In totaal zo'n 70 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de A5 van Amsterdam richting Hoofddorp bij knooppunt Raasdorp. Daar is een vrachtwagen bij betrokken. De hoofdrijbaan is dicht. Dat veroorzaakt file vanaf Amsterdam-Westpoort met 1/2 uur oponthoud. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam gebeurde ook een ongeluk bij de aansluiting met de A10 net voor de Koentunnel. Daar is het oponthoud nu 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Verder is er wat meer vertraging op de A20 van Gouda naar Rotterdam bij Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer. Meter fietsen met 20 minuten extra reistijd. Ster. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon Go. rozijnen. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want de mooiste vakantieherinneringen, die maak je zelf. Bijvoorbeeld in het mooie Portugal. We need a holiday. Met de vroegboekdeals maak je nieuwe herinneringen in Portugal vanaf €249 per persoon. Boek nu zorgeloos dankzij de uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Wat is een rijk leven? Succes? Een vol sociaal leven? Iets nalaten? Hoe u dat ook invult, Private Bank Insinger Gielissen helpt u graag. Zoals met het duurzaam beleggen van uw vermogen. Zodat u zich kunt richten op wat voor u belangrijk is. Ervaar een rijker leven. Insinger Gielissen. It's a Sunweb holiday. Je ideale zonvakantie boek je nu. Ontdek de vroegboekdeals op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Goed nieuws voor iedereen die ooit BMW wil rijden. Dit is het moment om in te stappen. Want voor €399 per maand rijdt u nu al een BMW 1-serie met private lease. Dat is all-in, dus u hoeft alleen nog te tanken. De BMW 1-serie. Nu vanaf €399 per maand. BMW maakt rijden geweldig. Alle ondernemers opgelet! Ook BMW-rijder worden? Bereken uw maandbedrag op bmw.nl/privatelease. Eenvoudig online boekhouden. eboekhouden.nl. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Blijf je beeldscherm de baas. Met een bril van de baas. Met korting voor jouw werkgever en gratis voor jou. Kijk op brilvandebaas.nl. Welkom in de wereld van eigen baas, boven baas. Waarin veel mensen voor zichzelf beginnen. Al is dat best een tikje spannend. Wil jij zekerheid inbouwen in je eigen bedrijf? En het beste advies, altijd stand-by? Kijk dan op abnamro.nl/kennisvanzaken. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Ga jij ook voor jezelf beginnen? Sluit nu een betaalpakket af dat bij jou past. Op abnamro.nl/kennisvanzaken. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. NPO Radio 1. Avro Tros. Mark Rutte en onze nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra gaan naar Oekraïne. Maar ja, kunnen zij echt iets betekenen in een conflict tussen grootheden als Amerika en Rusland? Het wel of niet laten vaccineren van je kind, dat kan tot flinke discussies leiden tussen ouders. In het ergste geval moet er zelfs een rechter aan te pas komen. En natuurlijk de aflevering van Boos over The Voice. Hij staat nu online. Het is een aflevering van een dik uur. We proberen hem helemaal te kijken hier op de redactie. John de Mol reageert zelf ook in de uitzending van Boos. Daar gaan we zo als het goed is iets van laten horen. We praten u dus ook helemaal over bij en spreken over de aflevering met vertrouwenspersoon Freek Walter. Vandaag. Renze Klamer. Ja, het is donderdag 20 januari. Lammert, de dag dat die aflevering online komt. Ik denk iedereen die niet luistert nu, die zit dat te kijken. Ja, dat denk ik inderdaad ook. En het Openbaar Ministerie roept slachtoffers van misstanden rond de Voice of Holland nu op om zich te melden bij de politie. En niet bij dat advocatenkantoor dat door producent ITV was ingeschakeld. Ook mensen die mogelijk getuigen zijn geweest van strafbare feiten worden door het OM verzocht zich vooral bij de politie te melden. Het kan schadelijk zijn voor een eventueel strafrechtelijk onderzoek als slachtoffers eerst met andere partijen dan de politie spreken, waarschuwt het OM. Het advocatenkantoor Van Doornen deed dus in opdracht van tv-producent ITV Studios onderzoek naar die vermeende misstanden. Maar het OM en de politie hebben een gesprek gehad met dat kantoor. En de uitkomst van dat gesprek is dat mogelijke slachtoffers zich dus alleen bij de politie moeten melden, al dus het OM. Dat lijkt me duidelijk. Misschien moeten we ook even, ik geloof dat we inmiddels een klein fragmentje van John de Mol kunnen horen in de uitzending van Boos. met alle mogelijkheden die er zijn om aan de bel te trekken. En dan krijg je aan het einde van de rit deze optelsom van wat er allemaal klaarblijkelijk verkeerd is gegaan. Ja. Dan denk ik, nou, dan hebben al die loketten en maatregelen dus kennelijk niet het gewenste effect gehad. Ja, lijkt verbaasd te reageren. Ja, inderdaad. Ja, het grootste deel van die uitzending volgens mij is ook het interview met John de Mol. Okay. In deze aflevering van Boos. Okay. Nog iets anders wat opviel? Nou, ik heb nog een update over de Nederlandse hamsters die in Hongkong mensen besmet zouden hebben met corona. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is een groot onderzoek gestart om te traceren waar uit Nederland die hamsters vandaan komen. Volgens het ministerie van Landbouw en Natuur en Voedselkwaliteit werden de twee ladingen hamsters op 22 december en 7 januari vanuit Nederland vervoerd. En ook het RIVM is bij het onderzoek betrokken, omdat nog niet bekend is of de hamsters hier in Nederland al besmet waren of het virus onderweg hebben opgelopen. In Hongkong zijn inmiddels zo'n 2000 hamsters geruimd. En sommige baasjes proberen nu de ruiming van hun hamster te voorkomen door vals gedateerde aankoopbonnen aan te maken. Red de hamster. Ja. Dankjewel. Premier Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra reizen op korte termijn af naar het land dat, als we president Biden mogen geloven, binnengevallen zal worden door Rusland. Maar ja, wat kunnen Hoekstra en Rutte daar dan nog precies uitrichten? Dat bespreek ik zo met buitenlandwoordvoerder van regeringspartij D66, Sjoerd Sjoerdsma. Intussen vrezen Nederlandse Oekraïners de dag dat er daadwerkelijk oorlog uitbreekt. Verslaggever Harm van Attenveld ging op bezoek bij Yevgeny Levchenko, oud-voetballer van onder meer Willem II en Vitesse, die de situatie op de voet volgt en familie heeft in Oost-Oekraïne. Ik ben hier geboren, Konstantinovka. Oost-Oekraïne? Oost-Oekraïne. Dichtbij Donetsk. En Donetsk nu in handen van Russen, zeg maar. En Konstantinovka is nog Oekraïens. En als je naar Donetsk gaat, dan wordt al geroepen, ben je leven niet zeker. Yevgeny Levchenko, op 18-jarige leeftijd kwam hij naar Nederland. Inmiddels tot Nederlander genaturaliseerd. Maar nog steeds met een Oekraïens hart. Volgt de gebeurtenissen al daar op de voet. Ik heb natuurlijk wel veel vrienden daar en kennissen. Ik blijf continu in contact met mensen daar. Ja, wat schetst is de situatie daar nu op dit moment? Ja, er zijn heel veel militaire activiteiten langs de grens van Oekraïne. Dat hoor ik van mensen die echt dicht bij het vuur staan. Die zijn echt aan de grens en die zien heel veel veranderingen ten opzichte van een paar maanden geleden. Vooral meer militairen komen langs. En dat roleert continu. Van velen hoor ik dat het afwachten tot wanneer het explodeert. En met knarsende tanden probeer ik dat uit mijn gedachten weg te slaan. What I believe he thinks is the most tragic thing that's happened to Mother Russia. The Berlin Wall came down, the empire has been lost, the near abroad is gone, etc. Kijken we naar de persconferentie van president Biden van de VS gisteren. Hij zei, ja, het is de vraag of ze een stukje Oekraïne gaan innemen, de Russen, of heel Oekraïne. Hoe heb jij hiernaar geluisterd? Ja, lastig te voorspellen. Eigenlijk nu ga je bedenken welke kant gaat de Russische invasie plaatsvinden, als het plaats gaat vinden. Een paar jaar geleden was Oekraïners verdeeld over Russen. Heel veel waren gewoon hebben gezegd, ja, wij willen Russen heel graag omarmen, want dat zijn onze broeders. En op dit moment, volgens mij 80% van de mensen hebben gezegd, ja, als Russen ons binnenvallen, gaan wij echt vechten tegen Russen. Niet meer tegen de broeders. Zelfs hun families. Omdat een is Oekraïense en andere Russisch. Mensen gaan uit elkaar omdat politieke situatie zo is. En dat is triest. Als het echt gebeurt, die inval, wat ga jij doen? Ja, ik heb het afgelopen tijd best wel veel over nagedacht. Het liefst stap ik vliegtuig in en ga ik die kant op. Maar om wat te doen? Ja, dat is de vraag. Wat ga je dan doen? Ik denk dat ik sowieso ga helpen met spullen of met bepaalde met middelen. Ik heb zoveel pijn in mijn hart en weet je, mijn hart zegt continu dat ik daarheen moet en helpen voornamelijk. En, omdat het toch wel een jouw land is en heel veel kennissen en vrienden gaan dan verschillende tijden tegemoet. Een verslag van Harm van Antveld in gesprek dus met Yevgeny Levchenko. Sjoerd Sjoerdsma, buitenlandvoerder namens D66. Goedemiddag. Goedemiddag. Snapt u de zorgen van Yevgeny Levchenko? Ja, die snap ik heel goed. En zeker ook als je zoals hij familie hebt in het oosten, waar het natuurlijk toch al zeer onrustig is geweest. De annexatie van de Krim door Rusland. De groene mannetjes die de boel in de Donbass destabiliseren. Dus, ik snap goed dat je dan vreest. Overigens denk ik wel voor iedereen die nu waarschuwt voor oorlog. Kijk, het is al oorlog. Het enige grote verschil wat er dan gaat gebeuren is dat het ook openlijk oorlog gaat worden. Maar die Russische soldaten die daar de afgelopen jaren op vakantie zijn geweest, die waren daar natuurlijk niet vrijwillig. Nee, maar goed, echt massaal binnenvallen is natuurlijk nog van een andere categorie. Dat is wel de categorie waar de Amerikaanse president Biden gisteren over had. Hè. Ze gaan binnenvallen. De vraag is meer in hoe groot gedeelte van Oekraïne dat nou zou gebeuren. Vond je dat een slimme uitspraak van president Biden? Nou, het voordeel wat die uitspraak in ieder geval had is dat Poetin daarna publiekelijk heeft gezegd dat hij dat niet van plan is. Of die vervolgens ook die woorden gaat nakomen is een tweede. Maar dat voordeel had het in ieder geval wel. Kijk, tegelijkertijd zou ik heel graag zien dat het Biden en Europa lukt om de agenda van de diplomatieke onderhandelingen om te draaien. Want nu draait eigenlijk alles om Poetins eisen. Het is een beetje, Poetin is een beetje als de buurman die afval in je tuin dumpt, een paar kamers van je huis overneemt en dan je huisgenoot vermoordt en vervolgens tegen je zegt, ja, wat heb je mij eigenlijk te bieden? Terwijl, ja, als je het vanuit ons bekijkt, wat wij van Rusland willen is respect voor onze soevereiniteit, respect voor de grenzen, geen inzet van chemische wapens op het Europese continent, ja, geen moordaanslagen in steden als Londen en Berlijn en het terugtrekken van hun troepen uit de bezette gebieden in Georgië en Moldavië. Ja. Nou, daar zou het wat ons betreft over moeten gaan. Terwijl als we jouw metafoor even volgen, dan zal die buurman natuurlijk zeggen, ja, dat huis dat was vroeger van mij, dus ik heb recht op die kamers. Ja, maar dat huis was misschien vroeger van hem, maar er is ook een scheidingsovereenkomst getekend. Een vreedzame overeenkomst waarin Oekraïne is erkend door Rusland. Sterker nog, Oekraïne was ooit de derde grootste kernmacht van de wereld. En in 1994 is er een heel beroemd verdrag, een memorandum getekend, waarin Oekraïne alle kernwapens heeft opgegeven in ruil voor respect voor hun grenzen en soevereiniteit door onder andere Rusland. Ja, ja. En daar zouden ze zich natuurlijk aan moeten houden. Het feit dat, dat premier Rutte en Wopke Hoekstra naar Kiev gaan, leidt natuurlijk wel tot de vraag, ja, wat kunnen die in zo'n groot conflict, wat dreigt te escaleren, nou precies betekenen? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik denk dat het bezoek sowieso een teken van solidariteit is. Tegelijkertijd is het van het allergrootste belang dat niet alle Europese landen op eigen houtje iets gaan doen. Wij moeten ons juist als Europa positioneren. Het gaat over de veiligheid van het Europese continent. En er wordt nu over ons gesproken, dat kan niet. Als je als Europa een speler wil zijn en niet het speelveld. Maar goed, Rutte en Hoekstra kunnen natuurlijk ook nuttige dingen doen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen last gehad van zeer serieuze cyberaanvallen die ook gevaarlijke boodschappen voor de Oekraïnse bevolking bevatten. En nou heeft Nederland samen met een aantal andere Europese landen een goed ontwikkeld cyberteam waarmee je dit soort aanvallen niet alleen maar kan detecteren, maar ook eventueel kan weerstaan. Dus ja, als ze met zo'n team in de achterzak naar Kiev afreizen, dan zouden ze wel eens warm onthaald kunnen worden door Zelensky. Want daar zijn wij beter in dan de Oekraïners? We zijn daar wel behoorlijk goed in. Ja. Als je kijkt naar de positie van onze inlichtingendiensten die een cruciale rol hebben gespeeld bij het bevestigen van de Russische rol bij de beïnvloed van de Amerikaanse verkiezingen. Als je ziet hoe onze inlichtingendiensten in staat zijn geweest om bijvoorbeeld Russische spionnen bij de OPCW te pakken. En ook als je kijkt naar de cybercapaciteiten van onze defensie. Ja, er zijn misschien niet heel veel onderdelen waarin wij wereldwijd echt uitblinken, maar dit is er wel één van. Ja, dit kunnen we wel. Is niet ook een beetje het gevaar als we daarheen gaan en de woorden die we kiezen? Ik denk dat veel mensen ook nog wel helder op het netvlies hebben staan hoe Guy Verhofstadt en Hans van Baalen in 2014 op dat Maidanplein in Kiev allerlei grote woorden hadden over de bescherming van de EU. Mm-hmm. Terwijl ja, puntje bij paaltje, de kans dat we je militair gaan helpen daar natuurlijk heel klein is. Ja, het is denk ik belangrijk om geen olie op het vuur te gooien, om de boel niet nodeloos te laten escaleren. Tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren, en dat is ook wel iets wat mij stoorde van het debat over de regeringsverklaring afgelopen dagen. Daar werd heel veel gesproken, maar zeer weinig over deze situatie. Terwijl op het moment dat het gaat dreunen in Oekraïne, dan gaat ook een deel van de Haagse kaasstopdiscussie aan diggelen. Dan kunnen we onze koopkrachtramingen, onze asielprognoses en allerlei andere zaken kunnen we bijstellen. Dus ik vind het zeer verstandig en ook zeer in ons belang dat wij daar niet van wegkijken en dat we tot op het hoogste niveau, het niveau van de premier, daarbij betrokken zijn. Ja, en als ik het moet proberen samen te vatten, zeg, het is tonen van solidariteit en kijken waar we slim kunnen helpen. Ja, absoluut. En Nederland kan natuurlijk heel veel. Tegelijkertijd, het is ook van het grootste belang dat we Europees onze zaken ontwikkelen. We spreken vanavond in de Kamer over de noodzaak bijvoorbeeld van een snelle militaire interventiemacht. Het voelt een beetje alsof we praten over de oprichtingsakte van een brandweer terwijl ons huis in brand staat. Maar goed, we hebben geen keuze. We moeten nu beide dingen tegelijkertijd doen. We moeten en ons huis blussen en de brandweer oprichten. Bedankt, Sjoerd Sjoerdsma, Kamerlid en buitenlandwoordvoerder namens D66... over het bezoek dus van Rutte en Hoekstra aan Oekraïne. Lammert, we gaan af en toe even naar jou dit uur. Omdat iedereen, ja, ik denk elke journalist en heel veel kijkers zijn nu die aflevering van Boos aan het kijken. Die duurt 1 uur en 21 minuten. Ondertussen druppelen af en toe ook pushmeldingen binnen van de ANP, van de NOS. Klopt. Kun jij een kleine update geven? Wat uit de uitzending blijkt is dat een van de aangiftes tegen rapper en de Voice of Holland coach Ali B is vanwege verkrachting. Dat zegt de aangifter zelf, die anoniem in beeld is gebracht in deze Boos aflevering. En er is ook nieuws dan over Marco Borsato. Want die zou bij minstens 3 kandidaten van The Voice Kids geregeld op hun achterwerk en heupen hebben betast. Ouders bevestigen dat het in 2 gevallen zou gaan om gedrag bij een Voice barbecue bij hem thuis. 2 meisjes waren destijds 13 en 14 jaar. Jeetje. Goed, later in deze uitzendingen meer over deze aflevering van Boos. Gaan we even naar de verkeerssituatie. Wijnand Zwaan, hoe gaat het op de weg? Ja, de meeste files die staan in Zuid-Holland. En ook bij Amsterdam zien we een probleem op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen bij knooppunt Raasdorp. De hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer kan er wel mondjesmaat langs. De vertraging in de file is zo'n 20 minuten. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht zien we vertraging na een ongeluk tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. 5 kilometer file. En het oponthoud is ruim een half uur. Kinderen tussen de 5 en 11 jaar kunnen nu ook een coronavaccin krijgen. Voorwaarde is wel dat beide ouders hiervoor toestemming geven. En dat kan nog wel eens ingewikkeld zijn. Want ja, als je als ouders verschillend in die vaccinatiediscussie zit, is dat voor je eigen keuze nog tot daar aan toe. Maar als het dan om je kind gaat, universitair docent familierecht Joost Huijer van de Universiteit Utrecht verwacht dat rechters het er maar druk mee gaan krijgen. Goedemiddag, meneer Huijer. Goedemiddag. Ja, u verwacht dus dat die oneenigheid tussen ouders over het wel of niet vaccineren van het kind zich niet beperkt tot, hè, laten we zeggen, de keukentafel, maar ook echt in de rechtszaal terecht gaat komen? Nee, dat is zeker aannemelijk. Ik verwacht wel dat het in de meeste gevallen zich gelukkig zal beperken tot de keukentafel. Maar ja, we hebben al ervaring met andere vaccinaties en behandelingen van jonge kinderen. En in het uiterste geval komt dat voor de rechter. En zoals u net benoemde, er zijn maar weinig discussies zo gepolariseerd op dit moment als de vraag of deze leeftijdsgroep een vaccin moet krijgen. Ja. En dat gaat ongetwijfeld in sommige gevallen dus ook tot rechtszaken leiden. Ja. Marieke Hendricks zit in zo'n conflict. Zij wil absoluut niet dat haar kinderen van 7 en 10 worden gevaccineerd, maar haar ex-man wil dat wel. Er is gewoon nog te weinig onderzoek gedaan naar wat de effecten zijn op de langere termijn. En ze worden dan nauwelijks ziek van, ze komen niet in het ziekenhuis. Ja. Hoe denkt u ex daarover? Ja, die heeft er andere ideeën over. Ja. Die maakt zich heel erg zorgen over zijn ouders. Die zijn allebei, hebben ze dingen aan hun hart. Dus daar maakt hij zich heel erg zorgen om. Dus hij is heel erg bezig met van, ja, ik wil niet mijn ouders ziek maken. Vind ik heel logisch. Dus hij vindt ook van, ja, dan moment dat onze kinderen ook daarin kunnen helpen door ze te vaccineren, dan moeten wij dat gewoon doen. Een vriendin van mij die is advocaten en die is ook heel erg bezig met dit thema. En die heeft al toegezegd als het echt zo ver komt dat zij me inderdaad bijstaat. Ja, dus deze Marieke heeft zo haar zorgen en angsten over het vaccin, terwijl hij graag de kinderen en andere familie wil beschermen tegen COVID. Als dit dan in de rechtszaal terechtkomt, hè, wat is nou precies de belangenafweging die zo'n rechter moet maken? Nou, de rechter die heeft hier wettelijk gezien behoorlijk wat vrijheid gekregen om daar zelf een afweging te maken. We noemen dit een gezagsconflict. En die conflicten kun je dus aan de rechter voorleggen. En de wet zegt dan, de rechter die neemt een beslissing die hij het meest in het belang van het kind acht. Dus dat is heel breed. Dat gaat natuurlijk, gezagsconflicten kunnen om meer thema's gaan. Dat kan over verhuizen gaan. Dat kan over het inschrijven bij een school gaan. En dus ook over medische behandelingen. En de rechter die zal dan, wat we zien bij eerdere rechtszaken over vaccinaties, zal die dus de afweging gaan maken. Wat is het potentiële gezondheidsrisico? wat zijn de mogelijke risico's van vaccineren, dus de bijwerkingen, en wat zijn de veronderstelde voordelen? Hoeveel bescherming biedt het tegen de ziekte waartegen gevaccineerd wordt? Ja, maar dan kun je dus wel een situatie voorstellen dat een rechter inderdaad uitspreekt, dit kind moet een vaccinatie krijgen, en dat je dat dan dient op te volgen. Ja, dus wettelijk gezien heet dat vervangende toestemming. Dus als ouders onderling van mening verschillen en één ouder weigert, dan komt de toestemming die de rechter in zo'n geval verleent, die komt in de plaats van de weigering van die ouder. Dus dat is behoorlijk ingrijpend. Ja. Want die ouder die weigert en die daar zijn motieven voor heeft, die heeft wettelijk gezien net zoveel recht om te beslissen over dat kind als de andere ouder. Ja. Dus wat je al ziet in eerdere zaken is dat rechters daar wel uitvoerig motiveren waarom ze in dat geval toch de keuze maken. Want nou ja, dat is mijn volgende punt. Tot nu toe zie je steeds dat wel dan de keuze wordt gemaakt om toestemming te verlenen voor de vaccinatie. En heeft het kind in zaken zeg maar zelf ook nog een ja, dat heeft natuurlijk een mening. Ik bedoel, kinderen denken vaak heel anders over wat ze nodig hebben dan hun ouders. Wordt dat nog meegenomen in zo'n afweging van een rechter? De wet maakt onderscheid in verschillende leeftijdscategorieën. En de categorie waar we net over gesproken hebben, 5 tot en met 11 jaar, daar is alleen de toestemming van ouders vereist. Dat betekent dus niet, het is denk ik altijd verstandig dat een medisch specialist of een behandelaar wel in gesprek gaat met het kind en het kind daar ook over informeert. Maar wettelijk gezien krijgt de minderjarige pas vanaf 12 jaar een stem om mee te beslissen over de vraag of hij of zij een medische behandeling wenst of niet. Ja, en ook dat kan allerlei rechtszaken opleveren, ondanks dat de mening van zo'n tiener dan wordt meegenomen, toch, Lammert? Er zijn al wat rechtszaken over gevoerd. Hè? Ja, klopt. Discussie over het wel of niet vaccineren van het kind leidde al zeker tot 3 rechtszaken. 2 rechtszaken werden aangespannen door de kinderen zelf, die dus tussen de 12 en 17 waren en die zelf gevaccineerd wilden worden, terwijl hun ouders geen toestemming gaven. En in de andere zaak eiste een vader dat zijn kinderen niet gevaccineerd zouden worden, terwijl de moeder dit wel wilde. En in alle gevallen heeft de rechter bepaald dat de vaccinatie was toegestaan. Ja, en als het nou, want ik zit even gewoon te denken aan voorkomende gevallen. Meneer Huijer, stelde dat een kind tussen de 12 en 17 niet gevaccineerd wil worden, maar die ouders willen dat wel, en de rechter is dus geneigd om zo'n advies van de gezondheidsraad te volgen, dan zal de uitspraak dus meestal zijn wel vaccineren. Ja, dit is belangrijk dat u dat noemt, want vanaf 12 jaar is de mening, als er een verschil van mening is, is de mening van het kind doorslaggevend op het moment dat dat een weloverwogen beslissing is van het kind. En dan zal dus de behandelaar moeten kijken, kan dit kind inschatten wat de voor- en nadelen zijn van het vaccineren? Kan die dat uitleggen en kan die dat tot op zekere hoogte doorgronden? Dus tot nu toe in de rechtspraak zie je steeds dat er een ouder is die het wel wil, een kind ook, en één ouder die tegen is. En komt het dan bij de rechter, dan gaat de rechter dat dus wegen. En dan is de wens van het kind om gevaccineerd te worden, is in dat geval doorslaggevend. Ja. Is de situatie andersom en is er een ouder die het niet wil en het kind wil het ook niet, en een andere ouder wel, en komt het dan voor de rechter, dan is dus ook de mening van het kind, als dat wel overwogen is, doorslaggevend. En dan zal de vaccinatie naar mijn idee niet plaatsvinden. Nee. Als het kind dus tussen de 12 en de 17 is. Is het eigenlijk zo, want u zegt, meestal de rechter zal geneigd zijn om het advies van de gezondheidsraad ter harte te nemen. Zijn er ook uitspraken gedaan waarbij kinderen dan juist geen vaccinatie krijgen? Hè? Dus ik heb dan over de categorie 5 tot 11 of andere medische zorg misschien? Ja, daar zie je dus dat ook op basis van de adviezen van de gezondheidsraad en de politieke keuze die dus is gemaakt om kinderen in Nederland te vaccineren volgens het Rijksvaccinatieprogramma, dat de rechter dus daar sterk op leunt en dat van doorslaggevend belang vindt. Ja. Dus dat leidt bij mij ook tot het idee dat nu we dat gaan uitbreiden met dat coronavaccin. Je ziet nu al dat rechters heel veel belang hechten aan wat de gezondheidsraad hierover zegt. En op dit moment, ik zag dat het advies net is geactualiseerd, maar zegt de gezondheidsraad nog steeds dat de voordelen van zo'n vaccin opwegen tegen de nadelen. Ja, en dus okay. Is het advies om deze groep ook te vaccineren. Bedankt, Joost Huijer, universitair docent familierechten aan de Universiteit Utrecht. Het eerste coronadebat van Ernst Kuipers. Dat is ook vandaag. Toch spannend hoe hij het doet in die politieke arena. Joost Vullings die volgt het en vertelt het ons zo. En we kijken natuurlijk naar de aflevering van Boos. Ook daar hoort u straks alles over. Maar eerst, het is bijna 16:30 en dus tijd voor het nieuws. NPO Radio 1. En dat krijgt u van Kirsten Klomp. Tegen de Voice of Holland coach Ali B. is aangifte gedaan vanwege verkrachting. De vrouw die zegt dat ze daarvan het slachtoffer werd, wordt anoniem in beeld gebracht in het online programma Boos, waarin Tim Hofman de misstanden bij de Voice aan de kaak stelt. En daarin komen 19 vrouwen naar voren met ervaringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van bandleider Jeroen Rietbergen. 15 vrouwen hadden soortgelijke verhalen over een regisseur. Verder werd bekend dat John de Mol, de bedenker van het programma, al in april 2019 wist van seksueel grensoverschrijdend gedrag van bandleider Jeroen Rietbergen. Het Openbaar Ministerie roept ondertussen mensen die mogelijk slachtoffer zijn van een strafbaar feit bij The Voice of Holland op om zich bij de politie te melden en eventueel aangifte te doen. En ook mensen die getuigen zijn geweest van een mogelijk strafbaar feit wordt gevraagd om zich te melden. Het coronadebat in de Tweede Kamer is een tijd geschorst geweest vanwege uitlatingen van Forum-Kamerlid Van Meijeren. Hij wilde uitleg geven over zijn oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid in verband met de coronamaatregelen. Kamervoorzitter Bergkamp zei hem dat dergelijke oproepen niet zijn toegestaan in de Tweede Kamer en legde het debat stil. Willemijn Aubert, het weer. Vertel. Ja, we hebben nu eigenlijk een tijdelijk intermezzo, zou ik maar zeggen, tussen periodes met dat hele grijze weer. Vandaag niet buien, soms ook met wat natte sneeuw of hagel. Het is soms best wel guur met de wind die er staat. Maar de zon, die zien we aan de andere kant ook geregeld. Oh ja? Ja, hier niet hoor, ik heb het niet gezien vandaag. Ik moet je wel naar buiten kijken. Oh, dat was het. Niet eens naar je scherm. Zal ik naar de scherm turen, ja. Ja, precies. Hij is er wel. Maar soms verstopt hij zich even achter een bui. En morgen zien we wel langzamerhand dat we weer die terugkerende trend hebben richting dat mistige weer. Morgen alweer wat minder zonneschijn dan vandaag. Er zijn ook wel wat buienkansen. Die zijn dan vooral weggelegd voor de kustgebieden. En in de namiddag kan het in het noordoosten wel wat neerslag opleveren. Het is wel morgen een tikkie minder koud dan vandaag. Want vandaag ligt de temperatuur zo tussen de 3 en de 5. En morgen zitten zo tussen de 5. En de 7 of de 8 graden. Maar wel erbij nog steeds veel wind. Ja, en in het weekend dan komt dat grijze weer terug met kans op mist. En veel bewolking, dus ook in de nacht de temperaturen boven het vriespunt. Het is wat het is. Dankjewel, Willemijn. Gaan wij dan zwaar bij de ANWB? Wordt het erger op de weg of juist minder erg? Nou ja, de avondspits speelt zich hoofdzakelijk af in Zuid-Holland. En ook ook een beetje bij Amsterdam. Maar voor de rest valt het eigenlijk reuze mee. Ook in West-Brabant zien we een probleem op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij de Moerdijkbrug. Daar staat nu 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Op de A17 loopt het daardoor ook vast vanuit Roosendaal voor knooppunt Klaverpolder. Het oponthoud is daar ruim 20 minuten. Bij Amsterdam zijn zoals gezegd ook wat problemen op de A5 van uit Amsterdam naar Hoofddorp, bij knooppunt Raasdorp. Daar 20 minuten vertraging na een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer kan er wel langs via de parallelbaan. En tenslotte op de N261 van Waalwijk naar Tilburg. Na een ongeluk vertraging bij Tilburg Noord. Het oponthoud is 20 minuten. Renze Klamer. Eén vandaag. Verkrachting, aanranding. De beschuldigingen in Boos over medewerkers van The Voice zijn niet mals. Lammert. Nee, en vooral twee serieuze beschuldigingen richting Ali B. Twee vrouwen zeggen hem door hem onder druk te zijn gezet en nog erger. Dus liet ik zeg maar over me heen komen wat hij van plan was met mij. En toen ben ik eigenlijk een soort van verstijfd. En toen heeft hij seks met mij gehad. Ja, straks meer hierover. Nu eerst, er is volgens PVV-Kamerlid Fleur Agema een belangrijk moment aangebroken wat betreft de coronamaatregelen. Wat ik ook constateer is dat wij staan op een ideologisch kruispunt. Welke kant gaan we op? Gaan we, net als Verenigd Koninkrijk, alle maatregelen opheffen, de mondkapjes opheffen, thuiswerken, de coronatoegangsbewijzen? Of gaat Nederland mee op het pad van repressie en onderdrukking en vrij beperkende maatregelen zoals 2G? Ze zeiden tijdens het Kamerdebat over het coronabeleid dat nu bezig is. En dat debat is voor het eerst met een nieuwe minister, Ernst Kuipers. Een hele andere rol natuurlijk dan toen we hem leerden kennen als beddenplanner en baas van het Erasmus MC. Joost Vullings volgt het coronadebat in de Kamer. Joost, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, de functie van Kuipers is nieuw. Wat niet nieuw is, is dat er weer rumoer ontstond rondom Forum voor Democratie. Ja. Met de schorsing van het debat. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet hoe jij erover denkt. Ik heb eigenlijk zoiets, we moeten er eigenlijk ook niet te veel aandacht aan besteden. Want dat is natuurlijk ook precies wat het doel is van zo'n uiting. Ja, dat is ook het dilemma van de Tweede Kamer. Dat ze aan de ene kant weten dat als je er tegenin gaat, dat het veel aandacht trekt. De andere kant vinden ze wat Wilders de twee dagen hiervoor deed in het debat en wat Forum voor Democratie doet zo erg dat ze zeggen, ja, je kan het ook niet onbesproken laten. Dus het is een soort spagaat waar je nooit uitkwam. Ja, dit keer was het GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld die toch nog even van hem wilde weten over een tweet die hij had over dat de verantwoordelijken voor het coronabeleid moesten worden opgespoord, vervolgd en opgesloten. Ja, toen kon hij dus en dat verhaal van de tribunalen weer herhalen, maar riep ook op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Je eigenlijk je niet aan de wet houden. En ja, en dat mag niet volgens het reglement van orde van de Tweede Kamer. Want ja, de Tweede Kamer is de wetgevende macht. Ja. Dus als er één instituut is in Nederland dat de wet moet respecteren, is het de Tweede Kamer. Maar dan moet het toch gewoon zo zijn, hop, de mute-knop, microfoon uit, klaar en door met het debat. Ja, dat gaat dan. Maar je hebt dan ook weer Kamerleden zoals Fleur Agema of Wiebren van Hagen die zeggen, ja, ik ben het er niet mee eens, maar vrijheid van meningsuiting, ik vind het niet te ver gaan. Dus je krijgt eigenlijk ook een discussie van Kamerleden over het reglement van orde. Hoe moet je dat nou interpreteren? En dan heb je Vera Bergkamp die af en toe de microfoon uitzet, dan weer toch van oké, we gaan verder weer aanzetten. Dan gaat iemand gewoon weer door. Dus het is toch ongelooflijk zonde. Het debat gaat over corona op een superbelangrijk moment waarop er heel veel onrust is in de samenleving. En dan laat iedereen zich weer kapen door zo'n knaap die zich weer niet in kan houden. En dat iedereen als een soort stier met een rode lap weer op afgaat. Ja, en daarvoor had je Niloufer Gundogan van de Volt die nog een heel betoog hield dat het aanzien van de politiek zo gedaald was en dat er op een andere manier gedebatteerd moet worden. Maar jij ziet bij iedereen de emoties oplopen. Over op het moment dat hij is uitgesproken, Gideon, voor mij van Forum voor Democratie, ja, dan gaan andere Kamerleden verder. En dan krijg je weer een heel ander debat. Wat dat betreft lijkt het wel op het debat van de voorgaande dagen, het debat over de regeringsverklaring. Je had daar, zo zeggen, Wilders tegen Rutte, Wilders tegen de rest van de Kamer. Maar zodra Wilders van het podium af was, was het een heel normaal, beschaafd, inhoudelijk debat. Ja. En dat zien we vandaag ook weer. Twee debatten als Forum voor Democratie aan het woord komt. Dan lopen de emoties op en nu zitten we gewoon in een rustig inhoudelijk debat en dat is eventjes geschorst. En dan gaat zo Ernst Kuipers zijn debuut maken als minister in ons parlement. Ja, en los van hoe hij het doet in zo'n politieke arena is iedereen natuurlijk, denk ik, voornamelijk benieuwd, nou ja, wat ons te wachten staat. Want het nieuwe weegmoment, dat is pas aanstaande dinsdag, terwijl die ziekenhuiscijfers blijven dalen. Dat hoort ook iedereen elke dag. En dus is ook de vraag, ook mede naar aanleiding van de oproep van de burgemeesters, het opiniestuk van Paul de Pla en Femke Halsema, ondertekend door allerlei andere burgemeesters, onder andere Ahmed Abu Taleb, of het niet wat eerder open kan, de horeca, de cultuursector en nog wel andere dingen. Ja, dat is een goede vraag. Wat ik wel hoor, is wel politieke bronnen, maar ook als je gewoon radio, tv volgt en je hoort deskundigen, ook OMT-leden, dat men wel ruimte ziet om te gaan versoepelen. In ieder geval dus dat het weegmoment leidt tot versoepelingen. Alleen je ziet bij iedereen toch nog wel wat onzekerheid. Dus alle remmen losgooien. Ik geloof niet dat ze dat zullen aandurven. Maar goed, je weet het nooit. Dus er zitten versoepelingen aan te komen. Maar ja, hoe ver gaan ze? Dat is de vraag. Maar aangezien dus de ziekenhuisopnames onder controle blijven, schept dat wel ruimte voor meer vrijheid voor ons allemaal. Maar wat hoor je dan over de timing daarvan? Is het dan nog steeds bij het weegmoment aanstaande dinsdag? Of ook ja, waarschijnlijk wel. Ja, kijk, vrijdag komt pas dat is eind van de middag, begin van de avond komt het OMT-advies binnen. Dat is dan mondeling. Hè? Dat is dan gewoon de eerste indrukken worden dan door Jaap van Dissel doorgebeld. Ik vermoed dan dat je vervolgens gewoon de normale ritme krijgt van op zondag Katshuis, maandag overleg met de burgemeesters, dinsdag persconferentie. En bovendien, maar goed, dat is meer een praktische reden. Je hebt er eigenlijk heel weinig aan als er in één keer plotseling op vrijdagavond een persconferentie is. En ze zeggen, ja, de horeca gaat morgen open. Ja, dan is je koelkast als ondernemer nog leeg. Dus nou ja, ik zou als ondernemer denken, ja, ik wil niet te brutaal zijn, maar nou, met deze vooruitzichten, met dit soort geluiden van Joost Vullings, weet je wat? Die burgemeesters die zijn eigenlijk ook al voor. Ik gooi de tent lekker open zaterdag. Kijk wat er gebeurt. Dan wordt er gehandhaafd. Dat is toch wat de meeste burgemeesters zeggen. Hè? Dus dan krijg je een waarschuwing als eerste. Dat is natuurlijk aan die ondernemers zelf om die keuze te maken. Maar ik denk dat er versoepelingen in zitten. Maar de stap naar complete vrijheid, dat ze die nog niet aandurven. Daar zou ik nu mijn geld op zetten. En dan nog even de man Kuipers komt dus straks. Hij maakt eigenlijk zijn debuut. Dat is nog niet geweest. Nee. We hebben natuurlijk wel al gezien als minister dat hij in en uitliep en interviewtjes en een persconferentie. Daar zie ik wel een klein verschil met Ernst Kuipers, de beddenplanner, de beddenman. Toen was hij echt zichzelf, kon hij helemaal namens zijn eigen mening spreken. Ik vond op zo'n persconferentie, dan merk je toch dat hij af en toe wat dingen een beetje van papier doet. Dan krijg je toch een beetje dat opdreunerige toontje met al die communicatieadviseurs die hem adviezen hebben gegeven. Dus ik denk dat hij wel enigszins gespannen zou zijn. Maar het is een goede communicator. Dus ik denk dat het wel los zal lopen in het debat. Maar hij gaat wel felle aanvallen krijgen van mensen. Want ze zeggen allemaal, ja, we hopen dat het met hem allemaal anders wordt. Waarop die hoop gebaseerd is, weet ik niet. Want het virus is niet veranderd toen er een nieuwe minister kwam. Maar ja, dan gaan we het straks zien. Ja, dat is de hoop van veel fracties. Ja. Dankjewel. Joost Vullings vanuit Den Haag. Feit of fictie? Ja, zometeen praten we verder over de uitzending van Boos. Maar eerst een feit of fictie over, Lammert, een bijzonder gemeenteraadkandidaat. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, want op de kandidatenlijst van VVD Hillegom staat op plek 13 geen mens, maar een hond. Geleidehond Scott bezet die plek, net na lijstduwer Fred Teven op nummer 12. Mooie plek ook. Ja. Kijk, ik snap best dat mensen vinden voor lokaal bestuur en zo niet altijd heel eenvoudig is, maar mag je überhaupt een hond op de lijst zetten? Dat vroegen wij ons ook af. Dus we belden met Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht. En volgens hem heeft het te maken met de grondwet. Allereerst moet je Nederlander zijn om te kiezen of gekozen te worden. Maar dat is niet alles. Voor de gemeenteraad moet je op zijn minst ingezetene zijn van de gemeente. En dat betekent dat je ingeschreven moet zijn in de basisregistratie. Nou, dat is een hond niet. En daarmee krijgt de het Centraal Stembureau direct het recht om zo'n kandidaat van de lijst te schrappen, zegt de kieswet. Ja, dan is er nog een extra obstakel, zegt de kiesraad. Mocht VVD Hillegom de hond op de lijst laten staan, dan gaat de partij tegen de gemeente aanlopen, volgens Margriet Bokhorst. Zij is persvoorlichter van de kiesraad. Ja, die lijst waar de hond op staat, die moet uiterlijk 31 januari worden ingediend bij het gemeentelijk Centraal Stembureau. De dag erna gaat het gemeentelijk Centraal Stembureau kijken of alle kandidaten op de lijst aan de formele criteria voldoen. En dat houdt onder andere in dat de hond een handtekening en een ID-bewijs zal hebben moeten meeleveren bij zijn of haar kandidaatstelling. Ik vind het eigenlijk nu al fantastisch. Waar mensen serieus over praten. Over. Maar goed, het gaat dus wel lastig worden waarschijnlijk voor de hond. Ja. Waarom proberen ze het überhaupt daar bij de VVD in Hillegom? Ja, het is natuurlijk campagne daar, dus het is natuurlijk goede promotie dat wij het nu over VVD Hillegom hebben. We zijn er weer ingetrapt. Ja, ja. Maar het is wel eens een hond op de lijst, dat is wel nieuw, maar het is wel eens eerder voorgekomen dat partijen de regels om wilden buigen. Volgens Wim Voermans heeft de anarchistische Rappaille-partij in Amsterdam vlak na de invoering van het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen in 1919 zomaar een zwerver van de Dam geplukt en die als een soort daad van verzet op nummer 1 gezet. Jaaium, de jenever, die zou dan voor 5 cent zijn. Een bier ook voor 5 cent. En vrij vissen in het Vondelpark. Dat was eigenlijk de campagneleuze van die man. Nou, raad maar, hij werd natuurlijk gekozen. Eigenlijk zat hij toen al in de gevangenis. Vanwege openbare dronkenschap was hij tijdens de campagne opgepakt. Maar hij werd wel gekozen als gemeenteraadslid in de gemeenteraad. Nou, gelukkig heeft hij nooit zijn zetel echt ingenomen. Die heeft hij opgezegd. Maar goed, het is allemaal lang geleden. Het is nu 2022 en er staat dus een hond op de lijst. Ja, maar het is niet zomaar een hond. Fractievoorzitter van VVD Hillegom, Louise Pijnakker, bevestigt dat Scott de geleidehond is van burgerraadslid Jan Bommel, die visueel beperkt is. Ja, als wij foto's maken van Jan, dan staat Scott er eigenlijk ook altijd bij. Dus ons campagneteam heeft eigenlijk gewoon een ludieke actie bedacht en gezegd van, nou, wij maken ook van Scott een foto en komt ook gewoon bij ons op de lijst, omdat hij er ook gewoon een beetje bij hoort. En geen zorgen, ze is goed op de hoogte van alle reglementen. Nou, het is niet mogelijk om een hond ook daadwerkelijk om op een stembiljet te zetten. En dat wordt natuurlijk ook in de praktijk vrij lastig om uit te voeren. Dus hij is nogmaals als ludieke actie op onze kandidatenlijst gezet voor eigen gebruik. Maar hij zal niet daadwerkelijk op het papieren stembiljet komen te staan. Nee, dus terug naar het begin. Je kan op een hond stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, feit of fictie? Nou, voor een ludieke actie is het een leuk idee. Maar als de inwoners van Hillegom straks in dat stembokje staan, dan zal geleidehond Scott geen stemoptie zijn, dus fictie. Heeft u iets gehoord waarvan u dacht, klopt dat wel? Mail dan uw tip naar feitoffictie@eenvandaag.nl. Even een korte update van de verkeerssituatie. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Ja, de meeste files staan in Zuid-Holland, maar de meeste vertraging zien we in West-Brabant. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Ruim een half uur oponthoud tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder. De oorzaak is een ongeluk op de A16 net voor de Moerdijkbrug. Maar de weg is daar wel weer vrij. Sinds 3 kwartier staat hij online. De uitzending waar nu bijna een week veel om te doen is. Ik heb het natuurlijk over de aflevering van Boos, waarin Tim Hofman onderzoek heeft gedaan naar grensoverschrijdend seksueel gedrag bij het programma The Voice of Holland. Voor deze uitzending hebben we tientallen mensen gesproken. Slechts een deel daarvan durft het verhaal op camera te vertellen. Ja, we gaan eerst even naar collega Laura Kors. Die heeft de uitzending, of in ieder geval zoveel mogelijk daarvan, inmiddels gezien. Laura, goedemiddag. Goedemiddag. Vertel, wat zien we? Nou, het is een aflevering van bijna 1,5 uur. En in het eerste deel wordt de zaak tegen 4 mannen neergezet. Veelal gebaseerd, of eigenlijk alleen gebaseerd op anonieme bronnen. Denk aan ingesproken quotes door acteurs of onherkenbaar gemaakte stemmen. Het begint met Jeroen Rietbergen. Daar is het natuurlijk al veel over gezegd. De bandleider, de voormalige partner van Linda de Mol. 19 vrouwen hebben zich gemeld bij Boos. En zij vertellen over seksueel intimiderend gedrag. Appjes, dickpics. Dan gaat het over een regisseur die niet met name wordt genoemd. Daar zijn 15 vrouwen over naar voren getreden. Die heeft ook seksueel intimiderend gedrag geuit richting kandidaten of medewerkers. Programmamaker Tim Hofman aanwezig op het moment dat één jonge vrouw aangifte gaat doen van verkrachting tegen Ali B. Hij is dan met haar mee naar het politiebureau. Die vrouw, dat is al van enige tijd geleden. Zij geeft aan dat ze lang gewacht heeft met het doen van aangifte. Omdat Ali B. iemand is met veel macht, aanzien en geld. En zij lang getwijfeld heeft. Nou, na gesprekken met politie, waar ook het OM naar gekeken heeft, werd haar gezegd dat haar zaak, dat ze zeker aangifte moest doen. Dus dat er een zekere mate van, dat zij inschatten dat er wel echt een zaak is, zeg maar. Dat het kans van slagen heeft, om het zo maar te zeggen. Even kijken. Ali B. die heeft altijd tot nu toe alles nog ontkend. Waarop de programmamakers hem de vraag hebben gesteld, betekent ook dat je ontkent dat je seks hebt gehad met kandidaten van The Voice. Waarop Ali B. heeft laten weten die vraag niet relevant te vinden. Hmm. Nou, dan naar Marco Borsato, de vierde man die in de uitzending naar voren kwam. Daar zijn ook een aantal vrouwen over naar voren getreden. En ook deelnemers ook van The Voice, kids. Hij zou jonge meiden, vrouwen hebben betast bij de billen. Ook op de barbecues, waar al veel over gezegd is in andere media. Ja. Nou, ongeveer op 1:40 komt John de Mol senior. Die heeft hij gisteravond gesproken, Tim Hofman, de programmamaker. En die wordt gevraagd om een reactie. En ik geloof dat we zijn allereerste reactie op al deze feiten klaar hebben staan. Ja, wat is je reactie? Nou, ik moet je zeggen dat ik behoorlijk in de war ben van wat ik net allemaal heb gezien. Ja. En als je me zeg maar 1% had laten zien vanavond van wat er was, dan was het al veel te veel en was het al schokkend geweest. Maar het is veel meer dan dat. Ja. Dus ik ben daar wel een beetje in de war van, ja. Ja. Ja, dankjewel Laura, even voor je samenvatting van wat je tot nu toe allemaal hebt kunnen zien. Ik praat hier in de studio verder met Freek Walter, extern vertrouwenspersoon, directielid ook van het bedrijf, de vertrouwenspersoon. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft de uitzending ook gezien, of zoveel mogelijk tot nu toe? Ik heb het best gedaan. Wat valt u op tot nu toe? Ja, nou natuurlijk zo is dat we de afgelopen week al een heleboel dingen hebben gehoord. Dus wat dat betreft heb ik niet zo heel veel nieuws gehoord. Wat me opvalt is dat er een aantal dingen worden gezegd die ongetwijfeld een strafbaar feit inhouden. Wat ik met name hoor zijn heel veel feiten die seksuele intimidatie inhouden. Mm-hmm. Wel veel, ik schrik zelf van de aantallen. Ja. Dus per persoon wel 15 of meer verhalen. Dat is flink. Ja, en precies dat is eigenlijk ook een kenmerk van seksuele intimidatie, waarin er een soort patroon is en waarbij iemand herhaaldelijk opnieuw de fout ingaat. Dus ja. Dat herken ik inderdaad ook. En u zei van, dat is een belangrijk verschil wanneer iets strafrechtelijk is of dat het onder seksuele intimidatie valt, omdat dat buiten het strafrecht valt voor een deel? Dat is waar, maar dat grote verschil kan je ook overdrijven. Seksuele intimidatie, en dat heb ik deze week eigenlijk onvoldoende in de pers gehoord, staat al 28 jaar in de Nederlandse wet. Met name in de arbeidsomstandighedenwet. En dan gaat het erom hoe werkgevers met hun werknemers moeten omgaan. En ze moeten beschermen tegen dit soort wangedrag. Maar goed. Maar heb je daar als kandidaat van zo'n spelshow of ook wat aan? Is dat ook arbeidsrechtelijk? Dat is inderdaad interessant. Want de wereld is veranderd. Tegenwoordig werken we steeds meer met ZZP'ers. Je hebt in dit geval te maken met kandidaten. Stagiaires is natuurlijk ook wat. Daar zou die wet eigenlijk eens op moeten worden aangepast. Dat iedereen die werkt voor een organisatie op dezelfde manier bescherming geniet. Het is wel zo dat het burgerlijk wetboek ook een algemeen verbod op seksuele intimidatie bevat. Ja. Dus dan ben je er al eigenlijk, hè? Ja, u zegt tegenwoordig, maar ja, talentenjachten, die hebben natuurlijk al een tijdje, sinds de Soundmix Show of weet ik het wat, hoe lang geleden. Ja. Ik denk ook wel eens, maar goed, dat is natuurlijk speculeren van ja, dit zal vast niet de enige talentenjacht zijn dan waarbij dat soort dingen zijn voorgekomen. Dat is inderdaad speculeren. Laat ik het anders vragen. Kijk, u bent vertrouwenspersoon, u heeft daar een bedrijf. En dus uw werk is om bij allerlei bedrijven en allerlei sectoren bezig te houden met dingen die niet goed gaan. Mm-hmm. Was u überhaupt verbaasd door de verhalen die er over de Voice naar boven kwamen en nu in de uitzending te horen waren? Ja, dat is een beetje de vraag wat verbaasd is. Ik ben in 2002 met dit werk begonnen. En heb sindsdien in alle denkbare branches, hoor, en zeker niet alleen binnen deze entertainment sector, natuurlijk heel veel van dit soort verhalen gehoord. En dat varieert dan van onderwijs tot bedrijfsleven. En ook dingen die wel in die sector zijn gebeurd. Dus in die zin heb ik geen verhaal gehoord wat ik nog niet eerder heb gehoord. Nee. Is er misschien ook het feit dat dit natuurlijk gaat om de mannen tot nu toe met enorm veel aanzien, met een enorme voorbeeldfunctie en ook binnen zo'n programma heel veel macht? Ja, daarmee sla je de spijker op zijn kop. Dit zijn de toppers in de entertainmentwereld. En je hoort ook in de verhalen van de dames dat ze daar heel veel macht aan ontlenen. En daar zich ook kennelijk niet voor schamen als dit allemaal waar is. Hè? Mm-hmm. Dat voorbehoud moeten we voortdurend maken, want zeker, daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Maar ook gerust zeggen van joh, niemand gelooft jou. Ja. Ali B deed die uitspraak. Dat is Ali B die dat gezegd heeft. Zou hebben. Gezegd, ja. Na de seks met iemand. Ja, moeten de woorden even zorgvuldig kiezen. Collega Laura Kors, je wilt nog iets toevoegen? Nou, John de Mol die zei namelijk in een reactie dat hij benadrukt dat Rietbergen geen macht had. Dus hij vond het ook moeilijk zich voor te stellen dat kandidaten hem echt zagen als iemand met macht. Hij zegt dat was een bandleider, maar dat was niet een figuur met macht. Mm. Hij kwam er voor het eerst zelf achter dat Jeroen Rietbergen over de scheef ging in april 2019. En dat was voor de allereerste keer dat hij ervan te horen kreeg, zei John de Mol senior in Boos. Dus en daarvoor had hij dus nog nooit iets hierover gehoord. Ja. En Rietbergen mocht dus ook gewoon blijven, omdat John de Mol senior zegt, ja, ik dacht dat het maar een paar appjes waren. En hij had verder een onberispelijk blazoen. Nou dus, ja, voor zover hij is dus inderdaad. Maar laten we eerst even... Inderdaad, ja. Freek Walter, die typering dan, ja, die man heeft geen macht. Ik zag u meteen bedenkelijk kijken. Nou ja, macht is natuurlijk een relatief begrip. Als je dat afzet tegen een paar andere mensen die hier genoemd worden, dan is die macht minder. Maar je moet je voorstellen dat je daar als kandidaat binnenkomt. Je bent eigenlijk nog geen grote naam in de muziekwereld en je hoopt dat te worden op dat moment. Dan word je geconfronteerd met een bandleider die het op zichzelf al wel helemaal in die wereld gemaakt heeft. En zich ook misschien voordoet als iemand die toch wel iemand is binnen die sector. Nou, ik ben het niet eens met de stelling dat iemand dan geen macht heeft. Nee, en ook nog eens natuurlijk de partner is van Linda de Mol. Dus hoort bij de familie de Mol. Wat je zegt. Ja. En de kandidaten zijn vaak heel erg jong, dus dat... Ja, want het ging dus ook lang met om de Voice Kids, hè? Ja, dat zijn wel heel jonge kandidaten, inderdaad. Laten we even luisteren wat er onder andere nu over Marco Borsato wordt gezegd. Ook melden zich drie kandidaten van The Voice Kids bij ons. Een kandidate van 14 vertelt dat Borsato haar tijdens een The Voice Kids barbecue op haar billen betastte. En wanneer ze daarvan wegliep, Borsato haar opnieuw opzocht en daarmee doorging. Haar ouders bevestigen dit verhaal. Ja. Nou ja, word ik persoonlijk echt misselijk van zo'n verhaal. Natuurlijk, u zegt net al, we moeten voorzichtig zijn. En alles is natuurlijk op basis van het verhaal. Er is nog niet een rechter die daar uitspraak over heeft gedaan. Waar ik ook benieuwd naar ben, en zeker omdat u er zit als professioneel vertrouwenspersoon. Was er voor die mensen, is dat bekend, was er niet iemand waarbij zij terecht konden worden? Namelijk eerder, geloof ik, aan het begin van de uitzending, Lammer, liet jij een quote horen van John de Mol, dat hij zei, ondanks alle loketten, waarmee eigenlijk werd gesuggereerd dat er wel plekken waren waar ruimte was voor dit soort meldingen. Ja, ik weet dat niet van deze organisatie. Het is wel zo dat er voor de hele cultuursector en de entertainmentsector een meldpunt bestaat. Dat is het meldpunt Morris Online. Ik heb er nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd. En ik werk in de media. Ik hoor dat vaker. Dat is met name inderdaad in de televisiesector niet bekend genoeg, dat meldpunt. Dat klopt. Ja, wat de interne constructies betreft, je zou mogen aannemen dat een organisatie met deze statuur vertrouwenspersonen heeft aangesteld. Er is eigenlijk geen organisatie bijna meer in Nederland die dat niet heeft opgetuigd. Dus dat zou me verbazen. Als ze er zijn, dan is het natuurlijk ook van belang dat ze bekend worden gemaakt op het moment dat die kandidaten daar beginnen. Want dat zijn hele vluchtige relaties die die kandidaten met de organisatie hebben. Dus je moet ze daar echt bewust op wijzen. En ook hoop natuurlijk dat zo'n vertrouwenspersoon dan niet onderdeel is van de organisatie zelf. Dus want dat kan ook nog invloed hebben, lijkt me. Als je weet dat een vertrouwenspersoon wordt betaald door dezelfde opdrachtgever als het programma. Ja. Dat is eigenlijk altijd zo, ook in als ik dat doe. Maar goed, wij verkopen dan onafhankelijkheid. En wij leveren ook oppositie tegen zo'n opdrachtgever op het moment dat er iets aan de hand is. Ja. En dat weet hij op voorhand. Ja. Ja. Hoe dan ook, dat is hier allemaal in ieder geval gruwelijk misgegaan. Ja. Dank even voor uw reactie, Freke Walter, over de aflevering dus van Boos, die sinds 4 uur te zien is, 3 kwartier geleden, bijna 1 uur geleden. Zo meteen een Nieuws & Co. ook aandacht voor The Voice. Onder meer spreekt Lara Rensen, volgens mij doet dat zo meteen, met zedenadvocaat Floor Eulen. Dat is even vandaag tot nu toe op de radio. Om 17:15 natuurlijk weer op de tv, op NPO 1 en altijd en overal via eenvandaag.nl. Zo meteen dus Nieuws & Co. met Lara Rensen. Ik wens u een aan met Fleur Wallenburg. Nou, even goed. Fijne avond. Avro Tros. De omroep voor ons. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Hallo. Hallo. Welkom. Kom met je praten over de dood. Oké, kom maar binnen. Wijke van Koolwijk verloor 7 jaar geleden haar moeder aan kanker. Ze praat erover met leeftijdsgenoten die iets vergelijkbaars meemaakten. Toen heb ik nog even geschreeuwd naar de lucht. Hoe verandert je leven als je jong en ouder verliest? Hoe moeilijk om hem nu in deze wereld te denken waar ik nu in leef. Deze week in Docs, de documentaire erna. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Wie luistert, weet meer. Ster. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stukt, of timmert, of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan MoveMove. 1 tankpas, 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. MoveMove.com. Je hebt wel wat beters te doen. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? MoveMove.com. Maandelijks opzegbaar. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting. Hoe langer je lid bent, hoe hoger die korting. Tot wel 20%. Zo ben jij verzekerd van de beste hulp bij schade. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. En oh ja, ook op de woonverzekeringen van de ANWB krijg je nu als lid een jaar lang extra korting. Bereken je premie op anwb.nl/woonverzekering. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij eindelijk piano leren spelen of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl.